زچ دش پیستا دل دو پتما دا خوب او خیال تور نو غاڑم زچ سوال گری سجدے ولم باوم نو دا سوالو نو زنزر و اشرنگ وم جانا نزد و سلت جینیم زدر نسترگی دل دلو غاڑم زن سوالو نو تا جواب لٹم زدر نو غرد آور دلو غاڑم کادن سمپو قدم نئے روان داد گلو نو کروان چوک خوزوی داد وٹو یو گریوان چوک سروی داد رنگو نو باران چوک کتا پتم د پتوفان کی نئے کتا پکور دشن آسمان کی نئے کتا شب نم پو گونال وزے کتا پچاس کو دباران کی نئے نو داد قہر زلزل د چا دے داد رنگ نو قافل د چا دے باب حساب آئینے د چاندے دے آئینوں کی نندارے د چاندے نوز چی دش پیستا دل دو پتما د خوبا و خیال تورو نو غڑوام زچ سوال گری سجدے والم باوام نو د سوالو نو زنزر و شرنگام کد شیرین په تصویر کې نه کد شیرین په تصویر کې نه چاند فرهاد کولنګ ته زور ورکړو کد مجنون افسانه نه جوړوي چاند دشتونو په منشور کرلې کد منصور ته څویل نو څنګه ایستا په مخ کې ځان ولیدای زکای چې غاند حق پور تکړلا چې عین کې زبان ولیدې زکای چې غاند حق پور تکړلا چې عین کې زبان ولیدې زچ دش پیستا دل دو پتما دخو باو خیال تور نو غړم زچ سوال گری سجدے والم بام نو دسالو نو زنزر واش رنگام دکانو پشو تسجدے چوک ورولے کستا لنگو تشکولا ناراورے دہنگا مادمینی چوپا روے ستا کرشم دال شہباز سرا چپر ستار بندی لمبے بلوے چپر گنو کس کروٹی اوڈی چترانی لیون تو پارائی زچی دش پیستا دل دو پتما دخو باو خیال تور نو غڑام زچی سوال گر سجدے والا بام نو دو سوال نو زنزر و شرنگام ستا کرشمی پسر کی زورا ولی دستا آواز دا چی نغم نغمشی دا تاک پو بینا کستا می نگرزی دستا مستی دا چی نشا نششی ند شیرینی نلیلا حسن دی دستا شکولا دا چی جلو جلو سی جنون لتا دے زولنی لتا دے ستا ہنگامی دی چی پل ما پل مشی ند شیرینی نلیلا حسن دے دستا شکولا دے چی جلو جلو سی جنون لتا دے زولنی لتا دے ستا ہنگامی دی چی پل ما پل مشی زچی دش پیستا دل دو پتما دخو باو خیال تورو نو غڑام زچی سوال گری سجدے والا بام نو د سوالو نو زنجر و شرنګم زچ د شپې ستا دل دو پتما د خوب او خیال تورونه وبړم زچ سوالګرې سجدې ولمبم نو د سوالو نو زنجر و شرنګم نو د سوالو نو زنجر و شرنګم نو د سوالو نو زنجیر و شرنگان